Dousame. Do que o poema lle día o poeta antes de que comece a acabar a tumba onde han descansar as letras. Muda anxo por gato, muda terríbel por fermoso, muda cadáveres por galegas, e onde pon galiña, deixa galiña. Tiña uns días raros. Estaba canso. A xidea tamén de me revirar cara á hospitalidade dunha lágrima. Quixera pensar que na andamiaxe violenta que sostén toda a escritura habita cando menos un gato. Días con gato. Quen invitou o gato ao xuzgado? O gato a aclarar o caso. Pero quen o invitou? Quen fala alemán, moa? Pero ti non falas tanto alemán. Se puxeras os lentes e te deixases de tanta leria, falarías máis francés. Avisados como estamos polo gato que miaña en Lesbos, de que unha cousa é ver, outra mirar, e outra moi outra reparar nos accesos. Alma do mundo. Anda. Non te deteñas. Alma de cántaro. Para de tanto arrolarte e deixa que as tomadoras de erva atinxan os perigos até lle romperen as escrituras aos arrotes. E conta os anacos da alma estragados. Ai, pola draga. Como estás, gorila? E animei, antes de marchardes para as verduras, notaredes a falta. Hai frío na praia. Sí. América será unha viaxe difícil. Sí. Preguntei e dixéronme que por un dólar tiña 7 olivas, unha cadeira onde sentar e unha mesa, e que podería mesmo pedir un vaso de auga. Así, e idear, pensei o tempo, o helio, que miraba para os olivas cousas sobre a palma da mandereira, a imaxe na charolada do zafiro. Eu só lancei unha promesa: non me retiraría de alí até que o mundo non abrise de sobra sobre a doenza en Lesbos. Estábame a baixar o sangue polas pernas, logo de me regar o pensamento. Peor que unha víbora, este caso introdúcese nos nosos corpos e vai direito ás almas. Cumpría, pois, unha parada. E que por cada corazón pasan todas as galaxias. Así estivese a lingua amputada e máis, o retornar levo días descansando nunha batalla en que me entrego a contemplación das plantas. Adoro os traslados desta época sen paso. Entón os barcos arancelar lentos e con uve de vela, e a calor que traza o corpo. Aquel día o pensarse decidín así, quedar no bosque, nada que facer, extramuros da cidade, deixarse caer tragado pola violencia. Que ia de viaxe, levaba 66 veces escrito droga draga. Das 66 veces, en ningún dos casos da repetición dera coa solución de colocar as letras. Todo correctamente desprendido. Desaprendido nos atrasos, no vir das fantasmas, derriba dos corpos, a tal industria do pensamento. Ao cabo algo topamos, algo cando a linguaxe terrenal, terrestre, un algo que volta sobre si outro, a través de ambos polos, a vez que atravesa os trópicos vindo de moi lonxe. A musculatura da vinda, que arrastra os radicais, apenas pernoctada, a decisión soberana de vivir. Tu anai que é un paisaxe ou un rostro? Un rostro ou unha fábrica? Unha fábrica ou un monstro?